الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين. بحثی داشتیم به اسم این که ضمیر عود میکنه به مرجع متأخر و این جایز نیست و هو محذورون، معلوم شد؟ یعنی توی ابتلا ابراهیم ربه ما ربه رو مؤخر کردیم و ابراهیم مفعول رو مقدم کردیم، چوری که عود ضمیر به مرجع متأخر نشه. تا اینجا دقت کنید، اگر من اینطور بگم بگم مثلا ضرب درست شد، اصلا حالا آیه مثال بزنم که بتونیم مثال بزنم. لا اله الله لا اله الا این هوا به کی برمیگرده؟ به الله برمیگرده، درسته؟ این الله مبتداست، این جمله خبر، الله لا اله الا هو. الان عود کرده ضمیر به مرجع متقدم در لفظ هست یا نیست؟ متقدم در لفظ و در رتبه. رتبه یعنی چی؟ یعنی رتبه مرجع ضمیر مبتداست، رتبه ضمیر ما جمله‌ای که خبره. رتبه مبتدا بالاتره یا خبر؟ رتبه مبتدا. این بهترین شکل عود ضمیر به مرجع خودش که ضمیر برگرده به مرجعی که قبل هستش، هم در لفظ هم در رتبه. این هیچ مشکلی نداره. بعد میگیم چنانچه ضمیر به مرجع مقدم در لفظ و مؤخر در رتبه و یا به مرجع مقدم در رتبه و مؤخر در لفظ او کند نیز اشکالی نداره. چنانچه ضمیر به مرجع مقدم در لفظ مؤخر در رتبه، مثل همین که دیدیم ابتلا ابراهیم ربه، الان ها برمیگرده به ابراهیم، ابراهیم در لفظ مرجع مقدم در لفظ اما مؤخر در رتبه است. چرا؟ چون ها چسبیده به فاعل، فاعل رتبهش بالاتر است از ما. این هم اشکالی میگی؟ نداره. عود ضمیر به مرجع مقدم در لفظ مؤخر در رتبه درست شد؟ هیچ اشکالی توش نیست. حالا اگر من اینطوری بگم ضرب غلامه زیدون، الان ها برمیگرده به زید، زید مؤخر در لفظ، در لفظ مؤخره اما در رتبه چیه؟ مقدمه، چون زید فاعل، غلامه چیه؟ مفعوله و رتبه فاعل بالاتر است از یه بحث عمده است دارم میگم، این اگه یک بار یاد گرفتی دیگه برای همیشه بلدی. این سه مورد به اتفاق نهاد جایزه، هیچ اشکالی توش نیست. این مورد اول اصل که ضمیر برگرده به مقدمه در لفظ لطفه، این دو مورد جایزه، هیچ اشکالی توش نیست، ضمیر برگردد به مقدمه در لفظ مؤخره در رتبه، یا برگردد به مؤخره در لفظ مقدمه در رتبه، هیچ اشکالی در اینها نیست، هیچ اشکالی در مقدم در رتبه نیست. کی؟ زید. زید الان مقدمه در رتبه، فاعل رتبهش بالاتر است از مفعول، اول فاعل میاد بعد این، هیچ اشکالی نداره. آخر اومده و زیده فاعل شده، اشکالی نداره میگن اینطوری گفته بشه، هیچ اشکالی نیست تو عربی ما، هیچ اشکالی نیست. الان مفعولش مقدم کرد، حالا مثلا برای ضرورت شعریه، برای حذف یه چیزی مقدم، این اشکالی توش تو از نظر ساختار نیست. اما اگر بخواد عود کند به مرجع مؤخر هم در لفظ هم در رتبه، این جایز نیست. مثلا من بگم ضربم غلامه زیدن، این جایز نیست که ها برگرده به کی؟ به زید، زیدی که هم در لفظ مؤخره هم در رتبه مؤخره. چرا در رتبه مؤخره؟ چون غلامه فاعله و این چیه؟ مفعوله. چون مضاف مضاف کل کلمت واقعه در انگار یه چیزه، این ها در رتبه فاعل میشه، این رتبه بالاتر از اینه، لفظش هم که جلوتره. این عود ضمیر به مرجع متأخر لفظن، عود ضمیر به مرجع متأخر لفظن و رتبتن گردیده و جایز نیست، جایز نیست، مگر در چند موضع که از عرب شنیده شده است و به آن اکتفا می‌گرده. یک دو سه چهار، این خودش یک درسه، یعنی کتب دیگر نحو این یک درس کامله. پس بحث ضمیر، اونم ضمیر غایب، چون ضمیر مخاطب دیگه مرجع نداره، ضمیر متکلم مرجع نداره، خود تکلم و خطاب مرجعش. ضمیر غایب در سه صورت کاملا جایزه، در یک صورت جایز نیست، مگر در چند موضع بگیر که از عرب شنیده شده. این مواضع رو ما باید حفظ کنیم. نهایت مواضع که گفتن 6 تا موضع در نثر گفتن، یه دونه در شعر گفتن، 7 حالا کتاب شما لزومی نداره هر هفته رو الان شما بخواید با ریز و درشتش بگید بدانید، ولی فقط کلاس کار رو بدونید. سه موضع رو هم یاد بگیرید الان، موضع های بعد بگیم این میرسیم بهش، میگم این موضع چهارمه، این موضع پنجمه، سر جاش چیکار میکنید یاد میگیرید. اصل کار اینه که شما ساختار رو بفهمید. الان کتاب شما فقط اومده این تیکه رو گفته، مگر در چند موضع تو فلان اینو یه دفعه گفته، ولی اصلا شما رو گمی نمیدونی که آخه یعنی چی ضمیر برمیگرده به متأخر، چی به متأخر بودیم. ولی وقتی ما ساختار برات بیان کردیم، اینو تو سه خط میتونی چکارش کنی؟ حفظش کنی و پیش خودت نگه داری و مطلب رو بفهمی. حالا نگاه کن. الان ببینید اون بالا گفتش نگاه کنید، و اما فی الثالث فلعود ضمیر الی متأخرن، این یه چیزی کم داره، الی متأخرن چی نه الی متأخرن لفظن و رتبتن، به مرجع متأخر، متأخر یعنی الا مرجع متأخرن، برمیگرده به مرجع متأخر. اما برگرده به مرجع متأخر اشکالش کجاست؟ موقعیه که هم لفظن باشه هم بگو رتبتن باشه، یعنی اونجا. و هو محذورون و این عود ضمیر به مرجع متأخر لفظن و رتبتن جایز بگید نیست. پایین نگاه کنید، پایین حاشیه یک، لا یعود الضمیر الى المتأخر، یعنی الى المرجع المتأخر، ضمیر عود نمیکنه به مرجع متأخر. بعدش باید بنویسید چی؟ لفظن و رتبتن. ضمیر بر نمیگرده به مرجع متأخر لفظن و رتبتن الا فی مسائل، همونیه که من فارسی نوشتم اونجا، مگر در چند تا مسئله که از عرب بگید شنیده شد. درست شد؟ احدها یک، عود الضمیر من المبدل من علی البدل، علی البدله. ضمیر بشه مبدلون من، مرجعش بشه چی چی؟ بدل. شما میگی زدمش زیدو، زید را، این زدمش شین برگرده به کی؟ به زید رایی که بعد میگی. درست شده؟ حالا رتبه یا مبدلون مهر بالاتره یا رتبه بدل؟ مبدلون مهر، چون مبدلون مهر مطبوع، بدل تابعه. درست شده؟ نه، لفظش هم که مقدمه. الان نگاه کنید، نحو اکرم توهو از ضیفه، یعنی چی؟ احترامش کردم اون مهمونه رو. الان هو برمیگرده به از ضیف، ضیف هم لفظش مؤخره هم رتبهش مؤخره. چرا؟ چون رتبهش تابع و تابع رتبهش پایین تر از مطبوع، بدل رتبهش پایین تر از صاحب بدله، یعنی مبدلون. این یک. خب حفظ میکنه. دو، وسانی عود الضمیر من اول المتنازعین علی المتنازع فی، باب تنازع که دو تا بگو عامل بر سر یه معمول با هم نزاع کنن، دو تا عامل بر سر یه معمول با هم نزاع. الان نگاه کنین، قبل از اینکه این مثال به این شکل در بیاد، به این شکل بوده، اکرمنی میتونید بنویسید دیگه، اکرمنی اینطوری بوده، اکرمنی و تفضل علیه، اکرمنی و تفضل علیه اخواک. اکرمنی فعل است و مفعول، نون وقایه مفعول، درسته نیست؟ بله. چی لازم داره؟ فاعل، فاعل میخواد. تفضل فعل است، علیه بگو مفعول با واسطه شه. ها؟ درسته؟ علیه دیگه مفعول با واسطه. این چی میخواد؟ فاعل. این دوتا نزاع کردن، هر دو میگن اخواکو بده فاعل ما بشه، ما طبق قانونی که داریم میدیمش به دومی، چون اخواک نمیده فاعل دوتا چیز بشه، میدیمش به دومی، یعنی میگیم اخواک فاعل تفضله. ببین تفضله هم مفرد اومده، نزدیک هم هست، حالا اون دلایلی داره، ما میدیم عملو به دومی، قول بصریینه. این اخواک شد مال تفضله، و همین دلیل هم تفضله چی اومده فعلش بگید؟ مفرد اومده، که یادتون باشه گفتیم اگر فاعل اسم ظاهر باشه فعل دیگه تثنی و جمع بسته نمیشه. خب اگر اینو دادیم به این، اون اکرمه فاعل نمیخواد، مگه میشه فعل فاعل نداشته باشه؟ مجبور میشیم برای اون ضمیر بیاریم. کدوم ضمیر آوردیم؟ ضمیر الف، اکرمانی. درسته؟ نه، اون ضمیر الف آوردیم برای اولی، چون فعل بدون فاعل که نمیتونه بشه. حالا این ضمیری که ما برای اولی آوردیم الان برمیگرده به اخواک یا نه؟ متأخر هست یا نیست؟ بله، از نظر رتبه هم متأخره. چرا؟ چون اکرمانی جمله اوله، تفضل علی اخواک جمله بگید دومه بهش عطف شده. جمله‌ای که عطف میشه رتبهش پایین‌تر از اون جمله‌ایه که بهش عطف شده. ها؟ پس بنابراین اخواک هم از نظر لفظی مؤخره، هم از نظر بگید رتبه‌ای. هم از نظر لفظی مؤخره، هم از نظر این مورد دوم. مورد اول در باب بدل، مورد دوم در باب تنازع. مورد سوم و ثالث، عود الضمیر المبهم علی ما یفسره. ما یفسره یعنی مرجعش. یه ضمیر مبهم داریم، یعنی مرجعش قبلا ذکر نشده، مبهمه، برمیگرده به مفسرش، تمیزش. مفسر یعنی تمیزش، مرجعش. تو باب نعمه خوندید نعمه فاعلش باید الف لام داشته باشه، ولی میتونم فاعلش بگید ضمیری باشه که برگرده به تمیز. درست شد؟ الان نعم رسولن بطرس. خب الان نعمه چیه؟ فعل. یه ضمیر هوه توش مستتره، فاعلشه. رسولن چیه؟ تمییزه، مرجع اون ضمیره. این جمله خبر مقدم، بطرس که مخصوص به مدحه، بگید مبتدای مؤخر. حالا باشه نعم رجلن زیدون، فرقی نمیکنه. گرفتی؟ الان نعمتوش یه هوست، برمیگرده به رسول. عود ضمیر میشه، بگید به مرجع متأخر. چرا متأخره؟ چون اونا دارید میبینید دیگه، نعمت مقدم بر رسوله، خب ضمیر توش هم مقدم. از نظر رتبه هم بگید بالاتره. چرا؟ چون اون ضمیر فاعل رسولن چیه؟ بگید تمیزه، فاعل رتبهش بالاتره، صاحب تمیز رتبهش بالاتره. آیا فقط جایی که ضمیر مبهم داریم همین تو باب نعمه است؟ میگه نه، تو باب ربه هم است. ربه هم باید به نکره موصوفه داخل شه. ربه رجل صالح، خوندیم با هم، درست؟ این ربه میتونه به ضمیر داخل شه، ضمیری که بعدش تمیز میاد. الان ربه لبیبن زارنی. ربه لبیبن زارنی یعنی چی؟ یعنی چه بسا آدم عاقلی با من ملاقات کرد، چه بسا عاقلی با ما رو در رو شد. این الان ربه، ربه حرف جره، اون ها لفظاً مجرور به ربه است، محلاً مرفوع مبتداست. چرا؟ چون ربه حرف جره متعلقم نمیخواد. اون لبیبن حال است از برای چیز، تمیز است از برای های ربهو، تمیزشه اون لبیبن. زارنی جملهش خبره، جملهش خبره های ربهوست. الان های ربهو برمیگرده به لبیبن، درسته؟ عود ضمیر است به مرجع، بگید متأخر. هم در لفظ که دارید میبینید متأخره، هم در رتبه. چرا؟ چون رتبه صاحب تمیز بالاتر است از رتبه تمیز، رتبه مبتدا بالاتر است از رتبه تمیز. فعلا ضمیر مبهم ضمیریه که بگید برمیگرده به تمیز، یا تو نعمه یا تو رتبه، درست شد؟ و این هی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا. آیه قرآن. این هیه میگه مشرکین میگفتن و اونهایی که قبول نداشتن معادو، این هیه الا حیاتون الدنیا، یعنی دنیا نیست مگر همین دنیایی که توش زندگی میکنیم. نموت و نحیا، یه عده میمیرن یه عده بگید زنده میشن، آخرت کجاست؟ این هیه، این ببینید هیه شده مبتدا، برمیگرده به حیاتونا. بگو جایی که ضمیر بشه مبتدا برگرده به خبرش. خب اون موقع معلومه دیگه مبتدا رتبهش بالاتر از، بگو این هیه رو وردارید جاش بذارید حیاتونا. معنا اینه این حیاتونا، بگید الا حیاتونا دنیا، ترجمهش میشه چی؟ ان نافی است. نیست زندگی ما مگر همین زندگی دنیا. این هیه برمیگرده به خبر، جایی که ضمیر مبهمه و برمیگرده به خبرش. اون دوتا جایی بود که ضمیر مبهم بود، برمیگشت به بگو تمیزش. اینجا ضمیر مبهمه، برمیگرده به بگو خبر. نقطه سرخ. مثال بعدی، و هو الکرمو حتی یسود صاحبه. هو الکرم، این هو برمیگرده به کرم، مثل مثال قبلی است. کرم است که مطلب اصلی است. الکرمو الکرمو، کرم کرم است، کرم کار خودشو میکنه. حتی یسود صاحبه، تا اینکه چیکار بکنه بگو، صاحب خود رو به سیادت برسونه، به آقایی برسونه، به سالاری برسونه. خب الان هوه برمیگرده به کی؟ بگید به الکرم. یکی دیگه از جایی که باز ضمیر مبهم هستش برمیگرده به مرجع، زیرش بنویسید قل هو الله احد. یه دونه ما اضافه کنیم، حالا خودتون بنویسید قل هو الله احد. این هوه رو بهش چی میگن؟ ضمیر شأن. ضمیر شأن ضمیر مبهمیه که اول جمله میاد برای که توجه جلب کنه و برمیگرده به جمله خبر، به الله و احد. ها؟ ببینید فرقش با اون انهیه الا حیاتون الدنیا چیه؟ اونجا هیه برمیگرده به خبری که مفرد حیاتونا. تو ضمیر شأن و قصه برمیگرده به کی؟ ضمیری که بگید برمیگرده به خبری که جمله است، الله. ولی همه این مواضع تحت یه دونه عنوان جمع میشه. عنوانش چیه؟ جایی که ضمیر مبهم آمده و برمیگرده به چیزی که اونو تفسیرش میکنه. حالا اونی که تفسیرش میکنه گاهی اوقات تمیزه، مثل تو باب نعمه و ربه. گاهی اوقات خبره، مثل این هیه الا حیاتون الدنیا. خبره گاهی اوقات مفرده، مثل حیاتون الدنیا. گاهی اوقات جمله است، مثل ضمیره. این چند موضع، این چند تا که تونستیم هم حفظش کنیم، اینا از عرب شنیده شده. ما هم این موارد رو میپذیریم، بقیه موارد رو دیگه پذیرشی نداریم. کل باب ضمیر رو گفتم، فقط نیازمنده به اینه که یک دو بار انسان چیکارش کنه، اینو به شکل جزوه کوچیک در بیاره، با همین شکلی که من پای تخته نوشتم قشنگ چیکار کنه؟ بخونه. الان یک و دو و سه نوشتم، یکشو می‌نویسید جایی که بگید ضمیر برگرده به بدلش، دو جایی که ضمیر برگرده به اسم مورد تنازع، سه جایی که ضمیر برگردد به چیزی که تفسیرش میکنه. حالا اونی که تفسیرش میکنه ممکنه تمییز باشه، ممکنه خبر باشه، خبره ممکنه مفرد باشه، ممکنه جمله باشه، مثل ضمیر شأن. بس دو بار سه بار این مطلب رو تکرار کن. نگاه کن، یقدم المفعول علی الفاعل جوازن. جوازن یعنی چی؟ یعنی واجب نیست، جایزه، میتونی مقدم کنی. البته باید غرضی داشته باشی مقدم کنی. وجوبن یعنی نمیتونی این کارو نکنی. جوازن یعنی باید غرضی داشته باشی. مثلا شعر گفتی، قافیه شعرت به اینه که مفعول مقدم کنی، میتونی. درست شد؟ یا اومدی مثلا فرض کن خواستی حصر کنی، در هر حال مقدم کردی. یقدم المفعول علی الفاعل جوازن عند وجوده. البته باید چی باشه بگید؟ اشتباه پیش میگن الالتباس دلیل الامتناع. یه چیزی بگی که ملتبه بگی ضرب موسا ایسا، و موسا و ایسا هر کدومشون بیان جلو میشن فاعل. شما اگر بیای مفعولت رو مقدم کنی اینجا، بگو اشتباه میشه. نه قرینه باشه، انده وجود قرینته. نه و نگاه کنید، اما این میشه، اینو من گفتم اون روزم، نه و فهم المعنا موسا. من اون روز یه مثال زدم، اکل یحیا الکمسرا، گفتم شما کمسرا رو میتونید. این در واقع این تیکنیکی که الان داریم میخونیم ها، این در واقع چی چیه بگید؟ این در واقع یه تبصره است برای اون موردی که قبلا خوندیم که یقدم الفاعل علی المفعول وجوبا فی ثلاثه مواضع اذا خفیه، بگید اعرابه هما. این چیزی که الان میخونیم تبصره اونه، درست شد؟ خب معلومه موسی معنا رو میفهمه، نه معنا موسی رو بگو. یا قرینه معنویه باشه، یعنی بهش میگن قرینه عقلیه، معنویه، غیر لفظیه، یا قرینه لفظیه است، یعنی همون تو لفظ خودش داره. الان نگاه کنید، نحو ضرب اخاک الامیر، اینجا ما میفهمیم کدوم بگو مفعول کدوم فاعل. چرا؟ چون اخاکه با الف معلومه مفعول منصوبه، الامیرا هم که بگو ذمه داره معلومه بگو. بعد میگه نگاه کنید، غیر ان حفظت ترتیب اولا، میگه درسته اینجا شما میتونید مفعول رو بگید مقدم کنید، ولی حقیقتش اینه که اگه ترتیب رو رعایت کنید چیه؟ بهتر. ترتیب رو رعایت کنید بهتر. بله اگر ترتیب و رعایت، اما یه جاهایی میرسه، یه جاهایی میرسه که شما مفعول مقدم میکنید، مفعول مقدم میکنید، غرضی دارید، مثلا میخوای سجعتون درست شد. تو قرآن داریم مفعول مقدم شده به خاطر اینکه بگو سجع آیه درست بشه، خب اونجا مقدم میکنیم، هیچ مشکلی هم بگی عادی باشه، به طور عادی هیچ غرضی نداری، باید بگی ضربه الامیرو بگو اخاک، اینطور بگی، بگی فهم موسی المعنا، مرض نداریم که جای مفعول و فاعل رو عوض کنیم. ولی اگه غرضی پیدا شد، مثل اینکه سجع می‌خوایم درست شه، مثل اینکه می‌خوایم مثلا فرض بفرمایید وزن شعرمون درست شه، این طور اغراضی معنوی لفظی پیدا شد، بله جایز مقدم. نقطه سرخ، یقدم المفعول علی الفعل، مفعول بر فعل مقدم میشه و الفاعل، خب معلومه وقتی بر فعل مقدم شه بر فاعلش هم 100% چی شده؟ مقدم شده، شکی درش نیست. وجوبن و واجبم هستیم فی ثلاثه مواضع، سه جور. یک، یه جایی که خود مفعول داره صدارته، مثلا من استفهامی است، من شرطی است، داره چیه بگید؟ صدارت. متا کان لهو، لهو به کی میخوره؟ مفعول. هرگاه باشه برای مفعول صدر الکلام. نحو من رأیت، یه علامت سوال، درست شد؟ و عین تضرب اضرب، یه عیه شرطی است، یعنی عیه شخص، درست شد؟ عیه شخص تضرب عزرب. یعنی چی؟ هر کیو تو بزنی منم میزنم. اینجا عین مفعولم به تذربه، اون روز براتون اینا رو گفتم، من مفعولم به، بگید رعیت است، مقدم شده. چرا باید مقدم بشه؟ چون استفهام و شرط دارایه، بگید تمام شد، عین ما تدعو فله الاسماء الحسنى، آیه قرآن. دو، ساده است، متا وقع فعله بعد فاعل جزا فی جواب اما، اگر اما داشته باشیم ها، بعدش هم یه فا میاد، فایه بگید جزای شرط، اونجا بین اما و فا اگر مفعول تو جمله بعده، مفعول مقدم میشه، مثل اما الیتیمه فلا تقهر و اما السائله فلا تنهر، چون باید بین اما و فا یه چیزی بگید فاصله کنه. خب چی بهتر از مفعول؟ چیز دیگری که نمیشه بیاری، مفعول اگر هست مفعول رو چکار میکنیم؟ میاریم فاصله. بین اما و فا، هرگاه واقع شود فعل اون مفعول بعد از فای جزا در جواب اما، یعنی بعد از فای جواب اما آمده. و لیس للفعل مفعول آخر مقدم، این البته مال موقعیه که بگید فعل مفعول یا نمیدونم مفعول به واسطه یه چیزی که بگو باشه اونو مقدم بکنیم وجود نداره. مثلا الان ببینید اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، درست شد؟ اما داریم مثلا اما به نعمت ربک فحدث، حالا اگه حدث مفعول داشت دیگه مفعولش مقدم نمیشد. چرا مفعولش مقدم نمیشد؟ چون یه چیز دیگه که جار و مجروره بگید پیدا شده مقدم شده، بین اما و فا باید یه چیزی فاصله کنه. حالا اگر یه چیزی غیر از مفعول بود مثل جار و مجرور مثل ظرف مقدم شد، بگو دیگه نیاز به تقدیم مفعول نیست. الان مثلا همین مثال عملیتیم فلا تقهر، درست شو؟ فرض کنین آیه قرآن نیست، عملیتیم فلا تقهر، درست شو؟ مثلا فی الدنیا یه فی الدنیا داشت، یعنی تو دنیا که هستی هیچ یتیمی رو بگو از خودت نرو، درست شو؟ اگر اینطور بود ما میگفتیم چی؟ بگو اما فی الدنیا فلا تقهر یتیما. یه چیز دیگری وجود داشت بگو اون مقدم میشد، دیگه وجود مفعول بخواد مقدم بشه لازم نیست. میگه ولیس، این واو واو حالی است، ولیس للفعل مفعول، و حالان که برای فعل مفعول دیگری که مقدم شده باشه نیست. مثلا الان من یه دونی مثال میزنم، یه مثال گوش کنید الان این مثال رو ببینید. اعتیتو الفقیره صوبن، بلدید بنویسید دیگه نه؟ اعتیتو الفقیره صوبن یعنی چی؟ به این فقیر الفقیر لباسی دادم. حالا شما اینو میخواید با اما بگید، چجوری میگید؟ اما الفقیره فاعتیتو صوبن، این یکی. اما الفقیره فاعتیتو صوبن، درست شد؟ دیگه صوبن بگو مقدم نمیشه، یه دونه از مفعولها مقدم شد الفقیر. حالا اگه مفعول دومشو مقدم کردید چجوری میگید؟ اما صوبن فاعتیت الفقیره، اما صوبن فاعتیت الفقیره، گرفتید یا نه؟ یه مثال تمرینی دیگه بهتون بدم، شد؟ هر کدوم از این مفعول ها مقدم شد فاصله رو انجام میده، دیگه نوبت به اون یکی بگو نمیرسه، یه چیز باید بین اما و فا بگو فاصله کنه. حالا اگر جار و مجرور بود جار و مجرور، ظرف بود ظرف، مفعول دیگری بود مفعول دیگه، مشخص شده نه؟ و لیس للفعل، بهتر نبودش که به جای، حالا می‌خواستم ببینم ذهنتون، بهتر نبود به جای و لیس للفعل بنویسه و لیس للفعل معمول آخر مقدم؟ به جای مفعول بنویسه چی؟ معمول که بنویسه حالا جار و مجرور رو نمیدونم فرض کنم. بله؟ بله. سه، اذا کان ضمیرا منفصلا، موقعی که مفعول ضمیر منفصل باشه. خب اگه ضمیر منفصل باشه مقدمش میکنن، واسه چی مقدمش میکنن؟ برای حصر، مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاکه واسه چی مقدم شده؟ به خاطر حصر. تأکید نه هست، یعنی فقط تو رو عبادت میکنی. خب معلومه اگر اینجا مؤخرش بکنیم ها میچسبه دیگه، ضمیر منفصل نمیاد، پس باید مقدمش بکنیم تا ضمیر منفصل بشه. برای هست سه جا بود، فلسفهش هم گفتیم یاد گرفتید. فواید: یحذف الفعل جوازن، گاهی اوقات فعل حذف میشه و اینم جایزه، یعنی میتونی ذکرش کنی، میتونی هم حذف بشه، حذف شده. نه با نگاه کنید، نعم نعم اخوک، بله داداشت. خب این چی چیه نعم اخوک؟ الان اگه یکی به ما بگه این معناش یعنی چی نعم اخوک، میگیم خب اینی که نمیشه ما بگو، حذف باید قرینه داشته باشه. من الان از کجا میفهمم بعد از نعم بگو فعل حذف شده؟ کدوم فعله؟ باید قرینه رو ببینم دیگه. میگه لمن قال لک، اینو میگید به کسی که به شما گفته. هل انتقدنی احدون، هل انتقدنی احدون یعنی چی؟ آیا کسی از من انتقاد کرد؟ میگید نه، بله اخوک داداشه. اینجا چی بوده؟ بوده نعم انتقدک، بگو اخوک. نعم انتقدک، بگو اخوک. انتقدک چی شده؟ به قرینه یه بگو. درست شد؟ انتقدک هست شده به قرینه جمله هل انتقدنی؟ این هل انتقدنی احدون باعث شده که ما از این قرینه بگیریم و اینا. ما خودمون میگیم، میگیم کسی پشت سر من حرف زد، میگید آره داداش این بگو فعل هست شده به قرینه کلام طرف مقابل. پس یحذف الفعل و جواز. حالا نمیشد اینجا بگه بله داداشت انتقاد کرد، میشد بگه نمیشد؟ میشد. همینجا میگه نه انتقده که اخوک، میشد بگه. اگر میگفت تأکید کرده بود رو انتقده که، چون میتونست حسبش کنه حسب نکرده، تأکید شده روش. یحذف الفعل جوازن نحو نعم اخوک لمن قال لک هل انتقدنی احدون، تمام شد. پس حذف جایز چی لازم داره؟ قرینه. حذف جایز قرینه میخواد حذف شد. دو و وجوبن، واجبه که فعل حذف بشه. فی ما لو فسره فعلون بعدو، جایی که باب تفسیر باشه، بهش میگن باب چی چی؟ تفسیر. چون میگن جمع بین مفسر و مفسر جایز نیست. الان نگاه کنید نحو اذا ابوک امرک بلزوم رسانته فاطعه، فاطعه یعنی چی؟ هنگامی که بابات تو رو امر میکنه به اینکه سنگین باشی، ها آدم لوده ای نباشی، فاطعه، پس باباتو چیکار کن؟ اطاعت کن، حرفشو گوش کن. الان ابوکه اومده بعد از ازا، مگه ما با هم نخوندیم که ازا ادات شرط بعدش باید چی بیاد؟ فعل شرط بیاد. هیچ موقع بعدش اسم بگید نمیاد. پس این ابوکه رو باید بگیم فاعل چیه؟ یه امرکه مقدره که این امرکه چیکارش میکنه؟ تفسیرش میکنه. تو قرآن داریم ان احدون، برای اینجا این آیه رو مثال بزنم، ان احدون سوره توبه من المشرکین استجارک فعجل او، به پیغمبر میگه اگر احدی از مشرکین از تو پناه خواست، استجارک به تو پناه آورد، فعجل او تو چکارش کنه؟ پناه شده. اینجا اهل فاعل یه استجارکه بگیریم مقدره، که این استجارکه مذکور چکارش میکنه؟ بگیریم تفسیرش میکنه. به این میگن باب تفسیر، باب تفسیر. حالا چرا ما این استجاره که مقدر رو تقدیم میگیریم؟ به دلیل اینکه بعد از اعراض شرط بگیرش فقط باید فعل شرط بیاد، پس اینجا فعل شرطی بوده و به قرینه این بگیر حذف شد. حالا چرا واجب اینجا حذف بشه؟ علتش چی گفتم؟ مفسر و مفسر. چون جمع بین مفسر و مفسر جایز نیست. جمع بین مفسر و مفسر جایز است. خب نگاه کنید، اطاع که میدونید چه صیغه دیگه، اطاع یوتی و اطاعتن فعل امرش میشه چی؟ اطاع. مثل اقم الصلات، اقم، اطاع، اطاع ها یعنی باباتو اطاعت کن. حالا چرا فا گرفته فاعت ها؟ چرا فا اومده؟ خوندیم دیگه. جزای شرطه، چرا فا گرفته؟ چون گفتیم اگر، چون فعل امره، فعل طلبی است، گفتیم اگر فعل طلبی فعل امر باشه جزای شرط بشه، خوندیم فا لازم داره فا گرفت. فابوکه، پس ابوکه فاعل لفعل محذوف وجوبا، فاعل است برای فعل محذوف که حذف شده به طور وجوبی. یفسره امرکه، تفسیرش میکنه بگو امرکه. ولا یجوز ذکره، و جایز هم نیست ما اینو ذکرش بکنیم و بگیمش. ها جایز بود، درسته که من الان تو اون آیه یه استجاره که داخل پرانتز نوشتم، ولی اگه این استجاره که گفته بشه بگید جایز نیست. لا یجوز ذکره، لأنه لا یجوز اجتماع المفسر والمفسر معن، زیرا جایز نیست جمع کنیم بین مفسر، یعنی اون فعلی که هست، و مفسر یعنی اون فعلی که هست شده. من این دوتا با هم بیان جایز. امرکه بوده، ازا امرکه ابوک، امرکه چی شده؟ به قرینه این امرکه مسئول. دو، قد یجر الفاعل لفظا به اضافه المصدر الی. ببینید فاعل تعریفش چی بود؟ کننده کار. خب گاهی اوقات مصدر که میدونید چیه، مثل زدن، مصدر اونیه که آخرش تو فارسی دال و نون یا تا و نونه، زدن، ریختن. این مصدر اگر فاعل برداره به فاعلش بگید اضافه میشه، میگیم زدن تو حسن را، زدن تو حسن را غلط است. این زدن تو، تو چیه؟ فاعله. حسن را چیه؟ مفعوله. این هم داره بگو مصدر. تو عربی هم همینو بخوایم بگیم میگیم چی؟ ضرب کرد زیدن قبیحون خطاون، ضرب کرد زیدن. میگه قد، قد بر سر فعل مضارع یعنی چی؟ گاهی اوقات، گاهی اوقات مجرور میشه فاعل، فاعل مجرور میشه، اما لفظن مجروره ها، محلن چیه؟ مرفوعه، محلن مرفوعه. الان شما بگید ضرب که زیدن، اون کافو میگی چی؟ لفظاً مجرور به اضافه، محلاً مرفوع فاعل، درسته؟ چون در محل فاعله. ضرب که زیدن، قد یجر رو الفاعل و لفظاً به اضافت المصدر الی، به سبب اینکه مصدر بهش اضافه میشه. نحو نگاه کن، سررتو، سررتو یعنی چی؟ فعل و نائب فاعل، خوشحال شدم، مسرور شدم، من شفاء المریض، از اینکه مریض بگیر شفا پیدا کرد، شفا مصدر اضافه شده به المریض. درست شد؟ شفا مصدر اضافه شده به مریض. از شفا یافتن المریض، این مریض من خوشحال شدم. خوشحال شدم از شفا یافتن این مریض، مصدر اضافه شد. این تمام شد. یا گاهی اوقات دقت، فاعل مجرور میشه به با یا من یا لام. اینا زائدند. اینا چی هن بگید؟ زائدات. و زائدن یعنی چی؟ یعنی برای تأکید اومدن، نقش معنایی بگید ندارن، متعلق هم نمیخوان. اینا حرف جردی هن که متعلق نمیخوان، برای تأکید هم اومدن تو جمله و معنا هم ندارن. یعنی دیگه با رو با معنا نمی کنیم، منو از معنا بگو نمی کن، لامو برای معنا نمی کن، فقط اینا جمله رو تأکید میکنن. شد؟ نه و کفا بل علم هلیتن، مثل تو قرآن داریم کفا بالله شهیدن، کفا به نفس که حسیبن. سوره اسراء. این کفا بالعلم هلیتن بعد از کفا با میاد زائد است. یعنی الان شما اینطوری میگید، میگید کفا فعل بالعلم جار و مجرور، حرف جر زائد، العلم لفظن مجرور به حرف جر زائد، محلن مرفوع فاعل کفا، هلیتن تمیز. علم بس است. از چه لحاظ بس است؟ بگید. از جهت زیور، از جهت آراستن، از جهت زینت علم بس است. یعنی یه نفر عالم باشه ولو گونی بپوشه مردم بهش چیه؟ احترام میکنن. علم خودش بالاترین زینته دیگه، زینتی آراسته انسان رو بخواد بکنه لازم نیست. با ازاله ما زارنی من احدن، میگم هیچ کس به ملاقات من نیومده، تأکیدم کردم. ما این آفیه زارف نون نون وقایه یا مفعول به، من زائده برای تأکید، احد لفظاً مجرور، محلاً مرفوع فاعل زاره، لفظاً مجرور محلاً مرفوع فاعل زاره. من زائده عزیزم سه تا شرط داره. این سه تا شرط رو یاد میگیری اینجا بهت میگم و تو مثالم یاد میگیری، بعد دیگه بقیه موارد مثل همه دیگه. با زائده که گفتم کجا؟ بعد از کفا، مثل کفا بالله شهیدن، کفا به نفس که حسیبن. من زایدن سه تا شرط داره. یک، قبلش نفی یا شبه نفی باشد. شبه نفی مثل استفهام. قبلش نف، قبلش نف یا شبه نفی باشد. شبه نفی مثل چی؟ استفهام. این شرط اول. آیا اینجا داره این شرط اول یا نداره؟ ما هست دیگه. خب میتونست حل بشه، هر زارنی من احدن. درست شد؟ دو، مجرور من زائده باید نکره باشه. آیا هست یا نیست؟ یه میگن مدخول من باید نکره باشه. هست، احدن. درسته؟ سه، مجرور من زائده یا باید فاعل باشد مثل اینجا، یا مفعول باشد، یا مبتدع باشد. پس سه تا شرطش رو بگید. گفتیم چی بود؟ قبلش نف یا شبه نف باشد، مجرور من نکره باشد، سه، مجرور من فاعل یا مفعول یا مبتدا با این سه تا شرط من زائده میاد و الا نه. با زائده شرطش رو گفتم دیگه، بعد از کفا بر سر فاعلش. البته این یه جاشه ها، چون یه جاشه، بقیه جاهاش فعلا کاری نداریم بهش. بعدی رو ببینید، هیهات هیهات لما توعدون، آیه قرآن ها. این هیهات اول، هیهات دوم تأکیدشه، تأکید لفظی، یعنی هیهات لما توعدون. اون ما به معنی الذیست، توعدون بوده توعدونهو، توعدونهو عائد سله چی شده؟ حذف شده که مفعول دوم بوده. توعدون یه مفعول شده نائب فاعل واو، مفعول دومش هم که عائد سله بوده منصوب بوده جایزه حذف شده. این بوده هیهات الذی توعدون. هیهات الذی توعدون یعنی چی؟ یعنی دور است آنچه وعده داده شده اید او را. به مردم میگفتن، اون افراد مخالفین پیامبران، که بابا اینا که بهتون وعده میدن اون دنیا بهشتی است و فلانی است و فلان، گو ایهات ما توعدو، دور از اون چی که بهتون وعده میدن. این نسیه ها چیه قبول میکنید؟ این بوده حیهات ما توعدون. این لام الان چیه بگید؟ تأکیده. اونا تو حرفاشون تازه تأکید هم کردن، یکی رو حیهاته رو که تکرار کردن، اونا دوره دوره، بعدم با لام گفتن بگو اصلا این مطلب شدنی نیست، تأکید کردن که خیلی دوره این که شما بهتون وعده داده شده. اون ما رو الان چی میگیم بهش؟ الذی محلن، بگو مرفوع فاعل حیهاته، محلن مرفوع فاعل حیات. اون توعدونم سله ماست، عائد سلش هم گفتم چی بوده؟ ها بوده، حذف شد. پس اصل این جمله اینطوری بوده، حیات الذی توعدونه، توعدونه جای الذی ما گذاشتن، توعدونم هاش حذف شد، لام برای تأکید. درست شد؟ اینو بهش میگن بگید حرف جر زائد، که فاعل رو مجرور کرد در ظاهر ولی محلن مرفوع. تمام شد. حالا نگاه کنید بحث نائب فاعل رو میخوام بخونم. نائب فاعل تکرار بحث چی چیه؟ فاعل. تکرار بحث فاعل تقریبا سخت‌ترین جاهای مبحثه. چرا؟ چون ما داریم مرفوعات رو میخونیم، بعد مبتدا و خبر، یعنی اساسی. اگر شما یک بار به طور ویژه اساسی اینا رو گوش کنی، حسابی یاد بگیری، مباحثش رو بگیری تو مشتت، دیگه بعدی که بخواد کفایت کار خودتو تو ادبیات بکنه بلدی. چون دیگه این صفحات که من دارم بهت یاد میدم دیگه چیزی بیشتر از این نمیخواد تو یاد بگیری. نائب فاعل چیست؟ ببینید گاهی اوقات میشه که یه فعل فاعلش ذکر نمیشه و جای فاعل یه چیزی میاد که تو عربی بهش میگن نائب فاعل. چون نائب فاعل جای فاعل نشسته، مثل فاعل مرفوع میشه. احکامش هم مثل احکام فاعله، احکامش هم مثل احکام فاعله. یعنی اگر نائب فاعل ظاهر داشتیم دیگه فعل تثنیه و جمع بسته نمیشه. میگیم ضرب از زیدان، ضرب از زیدان، ها دیگه بسته نمیشه تثنیه و جمع. اگر مثلا نائب فاعل داشتیم مؤنث حقیقی بود، بعد از فعلش اومد فاصله هم نشده بود، باید چیکار کنیم؟ فعلش رو با تای تأنیث بیاریم، بگیم ضربت هندون. اگر فاصله شد، فاصله شد، جایز است بگید با تا بیاریم، جایز است بدون تا. میتونیم بگیم ضربت الیوم هندون، میتونیم بگیم ضربت الیوم هندون. اگر فاصله با الا بود بهتر است که تا نیاریم، که مراعات اون فاعل حقیقی رو بکنیم، بگیم ما ضربت الا هندون، درس قبلمونا اینا رو باید تکرار کنی تا تو ذهنت بمونه. همه رو میتونی اون احکامی که برای فاعل خوندی بگی. فاعل میتونست بر فعلش مقدم شه؟ نه. چرا؟ چون اگه مقدم میشد میشد مبتدا. نائب فاعل هم نمیتونه بر فعلش مقدم. همه احکامی رو که خوندیم اینجا داره تکرار میشه. و قواعد با تکرارشه که در ذهن میمونه. ها؟ از قدیم تو کتاب‌های طلبگی میگفتن عد درس و حرف و تکراره و حلف. واقعا همینطوره. نگاه کنید نائب الفاعل، نائب الفاعل اسم مرفوع قدم علیه فعل مجهول. گاهی اوقات آدم میموند که مثلا چطور میشه که اون علمای قدیم اینقدر قشنگ این مطالب رو تو ذهن مشتشون گرفته بودن. شما تو این کتاب آداب المتعلمینی که حتی توی چیز هست مالش شهید نگاه کنید، اونجا میگه شما این درسی که شنبه میگیری، این درسی که شنبه میگیری یک شنبه بگو چند بار تکرارش کن؟ 5 بار. دوباره این درس شنبه رو دوشنبه چند بار تکرارش کن؟ 4 بار. دوباره این درس شنبه رو سه شنبه چند بار تکرارش کن؟ 3 بار. 4 شنبه چند بار؟ 2 بار. 5 شنبه چند بار؟ 1 بار. حالا درس یک شنبه رو تعطیلی نداره. درس یک شنبه دوشنبه چند بار؟ 4 بار. 5 بار، بعد سه شنبه 4 بار. یعنی وقتی این کارو بکنی، یعنی یه درسی که من الان دارم امروز که هستم، ها، درس 5 روز قبلمو باید یه بار تکرار کنم امروز، ها، درس 4 روز قبلمو 2 بار تکرار کنم، درس 3 روز قبلمو 3 بار، 2 روز قبلمو 4 بار، دیروزمو 5 بار. به این شکل تکرار میکردن و مباحثه هم میکردن. مباحثه خیلی تأثیر داره. این فرق میکنه با اینکه شما هفته یک بار حالا بیای یا دوبار درس، این درس هم خدای نکرده بگیری و ببندی و بری بذاری کنار. مگه آدم میتونه با این شکل قواعد حفظ کنه؟ خودشو گول میزنه. مگه با این شکل میتونه عالم بشه؟ با این شکل میتونه مسئول از خطا بمونه؟ ها؟ میشه حفظت شیئا و قابت انکل اشیا. یه چیز آدم تو ذهنش حفظ میشه، 10 چیز دیگهش میپره میره. یعنی تنها راهش همته. همته. باید انسان اینقدر بخیل به این مدر. خود ما هم اگر که چندین و چند سال تو این قضایی ها کار کردیم، اگر قرار باشه تکرار نکنیم، اگر قرار باشه کار نکنیم در این زمینه، مطالعه نکنیم، بگید میپره. این نمیشه. یعنی هیچ کسی از پیش خود چیزی نشد. باید نشست یاد گرفت. دو راه برای یاد گرفتن علم تو این عالم خدا گذاشته. یک راه، راه پیغمبریست. آدم پیامبر بشه، علم لدنی بهش بدن، بعد نمیخوادم حفظ بود چیز کنه. خودش خدا تازه میگه سنقره و کفلا تنسا. این یه راهه که زحمات خودش هم داره، درست شو؟ راه دوم راه اکتسابه. تو باید نشست و زانو زد و حفظ کرد و یاد گرفت. هیچ راه دیگه نداره و الا امکان. پس اینو بهتون گفتم که توجهتون جلب بشه که باید قواعد و گرامر رو تکرار کنیم. تا یه حد شما تو کلاس یاد میدیم، تکرار میکنیم، مجهول رو تبدیل به معلوم میکنیم. ولی معلوم رو حفظش نکنی دوباره میشه؟ اون دیگه دست بنده یا دست هیچ کس دیگری نیست. گوش کنید. نائب الفاعل اسم، نائب فاعل اسم است. مرفوع، مرفوع. قدم علیه فعل، فعل تام، مقدم شده بر او فعل تام. البته تام لازم نداره اینجا، چون وقتی میگه مجهول ما فعل ناقص مجهول بگی نداریم، به این دلیل نگفته. درست شو؟ اسم مرفوعی که بر او فعلی مقدم شده و این فعل مجهوله. حالا هر کجا ما یه فعل مجهول دیدیم بعد یه اسم پشتش، میشه نائب فاعلش؟ میگه نه، شرطش اینه و اسم ده الی. مثل فاعل رابطه، اینها هم رابطه بگید اسنادی باشه، رابطه اسنادی باشه. نحو زره و زیدون، زره و زیدون، زده شد زید. فایده نگاه کن، اذا حذف الفاعل، اگر فاعل هست شد و کان الفعل متعدیا الی مفعول به، و فعل ما مفعول به داشت، متعدی بود ها، یعنی توی این مثال بالایی بوده ضرب امرون زیدن، تو مثال بالا بوده ضرب امرون بگی زیدن، شد یا نه؟ بعد فاعل از شده، فعل مجهول شده، نائب فاعل شده زید مرفوع. میگه اذا حذف الفاعل و کان الفعل متعدیا الی مفعول به اقیم هذا المفعول مقامه، این مفعول جاش میشینه فرفع، بعدم مرفوع میشه و قیل له نائب الفاعل و تحول الفعل الی صيغه المجهول و فعلم تبدیل میشه به فعل مجهول. این چی میخواد بگه؟ این یه چیزی میخواد بگه. ببینید این یه قاعده است، فعل چند تا معمول داره؟ فعل خیلی، مفعول به داره، مفعول له داره، مفعول فیه داره، مفعول مطلق داره، درست یا نیست؟ حال داره، تمیز داره، استثناء داره. فعل معمولات بگید زیادی داره، جار و مجرور داره، ظرف داره. فعل اینو یاد بگیرید. اگر حالا میگیم چند تا چیز دیگه هم میتونن نائب فاعل بشن، اگر فعل مفعول به داشته باشه هیچ چیز دیگری جای فاعل جز او نمیشینه. این اینو میخواد بگه. الان یه فعل ما داریم مفعول به داره، جار و مجرور داره، ظرف داره، مفعول مطلق نوعی داره، مفعول مطلق عددی داره، ها اینا چیزایی هستند که میتونن بشن نائب فاعل، ولی چون مفعول به هست نوبت به هیچ کدومشون بگی نمیرسه. ان وجد مفعول به فهو نائب عن الفاعل، اگر مفعول به پیدا شد نوبت به هیچ کس دیگری و هیچ چیز دیگری بگید. گرفتید اینو چی گفتم یا نه؟ این اینو میخواد بگه. میگه اذا حذف الفاعل، اگر فاعل هست شد و کان الفعل متعدیا الی مفعول اقیم هذا المفعول مقامه فرفع و قیل له نائب الفاعل، هنگامی که فاعل هست بشه و فعل متعدی بشه و مفعول به جانشین میشه این مفعول به جای اون فاعل و مرفوع هم میشه و بهش گفته میشه نائب فاعل، چون جای فاعل نه، و فعل هم تبدیل میشه به فعل مجهول. نقطه سر. ببینید حالا چرا ما فعل رو مجهول میکنیم؟ چرا؟ فعل برای مجهول شدنش دلایل مختلفی هست. مثلا یکی از دلایلش، یکی از دلایلش این که من فاعل نمیشناسم، بالاتر از این نمیشناسمش. اومدم تو خونه دیدم اسباب اساسیامو دزدیدن، خب چیکار کنم؟ باید وایسم تا فاعل رو بشناسم بعد بگم سرق فلانون بیتی؟ خب که نمیشه که، داد میزنم سرق بیتی، خونم دزدیده شده اساسش، اما کی اینو بگو دزدیده؟ نمیشناسم. پس ما برای خاطر این که بگو فاعل رو حذف کنیم و نائب فاعل مفعول رو جاش بشونیم، اغراض متعددی داریم. یکیش اینه که نمیشناسیم فاعل مجهول، اغراض دیگری هم وجود داره، اغراض بگو دیگری هم وجود داره. میام به یه نفر میگم آقا گفته شده که شما مال منو برداشتید، نمیگم که گفته شده. چرا؟ چون اگه بگم حسن قلی گفته تو مال منو برداشتی، تو میری باش دعوا میکنی، تازه اونم به من گفته نگو. ها حذف. ما اغراضمون برای حذف فاعل بگید زیاده، پس به فعل مجهول اینو میخوام بگم، پس ما به فعل مجهول بگید نیازمندیم تو گفتارمون، همونطور که به بگو فعل معلوم نیازمندیم، همونطور که به فعل معلوم. اهم و اسباب حذف فاعل ثلاثتون، مهمترین اسباب حذف فاعل ستاست، نه اینکه اسب شاید این ستاست، نه مهمترینش این ستاست، والا دلایل دیگر. یک، الجهل بهی، نمیشناسیمش، الجهل بالفاعل، فلا یمکن تعیینه. بله ما اینجا ستاست، حالا ببینیم میخونیم چهارمیش هم میخونیم، نگفت پنجمی هم من میگم، مشکل نداره، تعدادش این نیست. الجهل بهی، یک، جهل به اون، فلا یمکن تعیینه، ممکن نیست تعیینش کنیم، درست شد؟ الجهل بهی فلا یمکن تعیینه، مثالش چی زدم؟ مثل سرقل بیتو، این خونه رو دزد زده، این خونه دزدیده شده ازش، کی دزدیده؟ نه. دو، الرغبت فی اخفائه، میشناسیمش، فاعل رو میشناسیم، الرغبت فی، رغبت با فی یعنی تمایل داشتن، تمایل داریم در این که مخفی نگرش داریم، مخفی نگرش داریم بر کی؟ علی سامعین، یعنی علی مخاطبین، بر مخاطبین مخفی باشه، نمیخوایم بهش بگیم، چون بگیم دعوا میشه، بگیم به ما گفته نگو، علی حال مصلحت در اینه که ما نگیم، نمیخوایم بگیم. نحو ضرب زیدون، ضرب زیدون، زید کتک خورده، حالا کی زده میشناسیم، دست گردیم بردیم پیش باباش میگیم زوره بزیدون این کتک خورده، کی زدتش نمیگیم، چون بگیم یا اون میاد سراغ ما یا این میره سراغ اون، یه چیزی میشه، ما نمیخوایم بگیم زوره بزیدون. او سرق البیتو، حالا و انت تجهل الضارب و سارق او لا تورید و ذکره هما، تو این دوتا، این دوتا مثال ها میتونه مثال برای هر کدومش باشه ها، یکیش اینه که انت تجهل الضارب و سارق، تو نمیشناسی ضارب و سارق کیه، یا نمیخوای بگی ها، مثلا شریک دزده خودتی نمیخوای بگی ها، یا میفهمی دزده میاد سراغه، او لا تورید و ذکره هما. خب این یک، البته یکش خودش دوتاست. دو، شهرت او، مشخص فاعل کیه، مشخصه کیه، مثلا میگه به مناسبت 22 بهمن زندانیان عفو شدن، خب معلومه کی عفو میکنه، طبق نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی فقط مقام معظم رهبریست. یا میگه خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف آفریده شده، خب کی آفریده خلقه؟ خداست دیگه، این مشخصه ها، چون مشخصه که خلق الله بوده ها، یا افل قاعده بوده دیگه، چی شده؟ شهرتو فیکون و ذکرهو عبسن، ذکرش میشه چی؟ عبس، بیفایده، چون معلومه نحو خلق الانسانو ضعیف ها، ایشون گفته ناطقا ها، آیه قرآن چیه؟ خلق الانسان و زمین. سه، عدم و تعلق غرزن به ذکره، گاهی اوقات نه ها، گاهی اوقات اصلا غرزی به ذکرش بگید نیست، درست شد؟ غرزی به ذکرش نیست، غرزی بگو به ذکرش، نه اینکه مشهوره، نه این که بگو جهل بینه. من به شما میگم آقا اگه به تو خوبی شد تو هم خوبی کن، اگه به تو خوبی شد فعل مجهوله، یعنی کسی خوبی بهت کرد، قصد این نیست که فاعلش ذکر بشه، بگم اگه به تو حسن قلی خوبی کرد، اگر به تو پدرت خوبی کرد، اگر به تو فلان، میبادم تو بشمارم، اصلا قصد روی فاعل نیست، قصد به اینه که به تو خوبی برسه، درست شد؟ غرض روی فاعل نیست، مشخص شد؟ میگه مثل این آیه نگاه کنید، ازا هویتم به تحییت فحیو به احسن منها او ردوها او ردوها. آیه قرآن میگه ازا هویتم، هویتم یعنی چی؟ تحییت داده شدید، سلام کرده شدید، درود گفته شدید. کی بگه؟ بچه بگه، پیر بگه، جوان بگه، پدر بگه، پسر بگه، هر کی میخواد باشه. ازا هویتم به تحییت، اگر به شما سلامی داده شد، ترجمهش این میشه اگر به شما سلامی داده شد فحیو، پس شما هم سلام کنید به احسن منها، به بهتر از اون. یعنی اون گفت سلام، تو بگو سلامون علیکم، گفت سلامون علیکم، سلامون علیکم و رحمت الله. بله، هر چی که میتونی شما احترامت رو بگذار، حالا حتما نباید به اون اضافه کنی، میتونی دستم به سینت بذاری بگی سلامون علیکم، مخلصیم، اضافه کن. این تربیت ماست که خوبی باید در مقابلش با خوبی بالاتر جواب بدیم. فحیو به احسن منها او چی؟ یا ردوها، همون رو بگو دیگه، کمش نگذار. شما منو ببینید بگید سلام علیکم، یه کله تکون بدن، این اصلا جواب سلام نیست. یا به من سلام کردی بلند سلام علیکم، من میگم سلام، این نیست. بلکه من وظیفه دارم بگم سلام علیکم، دستم هم دراز کنم، دستم با شما بدم، وظیفمه. فحیو به احسن منها او بگو. فوائد: یک، لحذف الفاعل، گوش، لحذف الفاعل اغراض اخر، برای حذف فاعل اغراض دیگری هم هست. لفظیتون گاهی اوقات غرض لفظیه، یعنی فقط به خاطر لفظه، کل ایجاز، مثل اینکه میخواسته بگو کلام چی بشه؟ موجز بشه، خلاصه بشه. نه با من اوتیه مثل ما اوتیتم، من اوتیه یعنی چه کسی داده شده است، مثل ما اوتیتم، مثل این چیزی که به شما داده شده است، یعنی ما به شما قرآن دادیم، به چه کسی مثل این چیزی که به شما، میتونست بگه به یهود، به نصارا، آیا کتابی مثل شما داده شده؟ نه، نام نبرده، گفته من اوتیه مثل ما اوتیتو، یعنی اصلا نگفته که خودشو، بگه ما به یهود و نصارا دادیم مثل کتابی که به شما دادیم، نگفته، اصلا فاعل حذف شده، چون قصد این بوده که بگی ایجاز واقع بشه. من اوتیه مثل ما اوت، حالا ممکنه شما بگید که آقا اینجا شهرت هم هست دیگه، کتاب دادن کار کیه؟ خداست، درست شد؟ مشخصه. خب بله، اشکالی نداره، ممکنه دو تا غرض یه جا جمع شه، مانع الجمع بگیر، هم شهرت هم ایجاز. ول محافظه، گاهی اوقات محافظت علی تناسب الفواصل، فواصل آخر نثرها رو میگن، سجع فواصل ما را آیات قرآنه، آخر آیات، اگر ما فاعل رو ذکر کنیم بگو به هم میریزه، مشهور میاریم. نه با من تابت، این کلام امیر المومنینه تو نهج البلاغه، من تابت سریرتو همدت سیرتو، اگر شما بگید حمدن ناسو سیرته، حمدن ناسو سیرته، فاعل ناس، جمله خراب میشه، این ور میشه سریرتو، اون ور میشه سیرته، دیگه سجعه، بگید به هم میریزه. میگه من تابت سریرتو، یعنی چی؟ هر کسی باطنش خوب بشه، هر کسی باطنش نورانی بشه، همدت سیرتو، سیره یعنی رفتار، رفتارش مورد حمد و ستایش واقع میشه. نگفته کی مورد حمد و ستایش واقع میسازد، نگفته. چرا؟ نگه مشخصه، مردم شهرت داره. از طرف دیگر هم بگو یه غرض دیگه هم هست. غرض دیگهش چیه؟ سجعه. که اگه بگه حمدن ناس و سیرته، سجعه چی میشه؟ سجعه من تابت سجعه. این چه نوع منیه؟ من شرطیه است. تابت سریرته فعل شرطشه، حمدت سیرته بگید جواب شرطشه. این من الان اینجا چه نقشی از اعراب داره؟ قبلا گفتیم بعدش فعل لازم اومده، مبتداست. احسن. چی خبرش میشه؟ جمله شرط و جمله جواب رو هم دیگه میشه چی؟ خبرش. تابت فعل، سریرته فاعل، حمدت فعل، سیرته نائبه. بگید اینو نگاه کنید. متا بنی الفعل للمجهول، هر وقت ما تو فعل تو فعلی رو مجهول ساختیم، لا یسه و الحاقه به ما یبین الفاعل، دیگه جایز نیستش که ما بیایم بگو یه چیزی بیاریم که فاعل مشخص. این تو انگلیسی هستا، مثلا فعل و مجهول میاره بعد میگه بای فلان، یعنی اون مشخصش مهم. این فرق داره با عربی. اگر شما مجهول آوردی یعنی نخواستی فاعل رو ذکر کنی، دیگه نمیتونی به واسطته به فلان با فاعل رو نشون بدی. درست شد یا نه؟ متا بنی الفعل للمجهول، اگر فعل برای مجهول ساخته بشه صحیح نیست لاحق کنیم به اون فعل چیزی که مشخص کنه فاعل رو. فلا یقال، اینطوری نمیتونیم بگیم عوقب اخوک، تنبیه شد داداشت، مجازات شد داداشه، بگیم من المعلم یا بگیم بل معلم یا به واسطت معلم، غلطه. ها؟ من المعلم غلطه. بل اگر میخواییم میگیم خب ما اگه خواستیم به واسطه، میگه خب معلز داری معلوم بگو دیگه. بل آقب المعلم و اخاک، تو عربی باید اینطوری بگی آقب المعلم و اخاک. چرا؟ لأن الفعل انما یبنا للمجهول، زیرا فعل اگه برای مجهول آورده میشه یه غرضی توشه. خب شما اگه بخواید با من و با و به واسطه و اینا مشخصش کنی، خب این نقض غرض میشه دیگه. میگه انما بن یبنا للمجهول لجهل فاعلهی او لقصد اخفائهی او سه تا نقطه. شما فعل و مجهول میاری برای یه غرضی، اگه قرار باشه بگو فاعلش رو ذکر بکنی که دیگه چیزی بگو، مجهول آوردن غرض توش باقی نمیمونه که، اگه بخوای فاعل رو ذکر کن. اینو من براتون ذکر کردم. میگه تجری جمیع و احکام الفاعل و الفعل المعلوم الا نائب الفاعل و الفعل مجهول. تمرین میکنی ها جمیع احکام، درست شده نه؟ مثلا اگر فعل فاعلش مؤنث مجازی بود، ما میتونستیم فعل رو بگو با تا بیاریم، میتونستیم بدون تا بیاریم، میتونستیم بگیم چی؟ طلعت شمس، میتونستیم بگیم طلعت شمس، درست شد؟ حالا اگر، ولی طلعت بهتر بود. حالا اگر فعل و نائب فاعل، نائب فاعل مؤنث مجازی باشه چی؟ ها؟ مؤنث مجازی باشه بگیم میتونیم بگیم سمع الکلمتو، میتونیم بگیم سمع اتل کلمتو، این کلمه بگید شنیده شد. بذارید بمونه انشالله مبحث بعد. صلی الله علی نبی و آله. بعد آله